महाभारत वन पर्व द्वादशाधिक त्रिशततमोध्याय। पानी लाने के लिए गए हुए नकुल आदि चार भाइयों का सरोवर के तट पर अचेत होकर गिरना। युधिष्ठिर उवाच नापदामस्ति मर्यादा न निमित्तम न कारणम धर्मस्तु विभजत्यर्थम उभयो पुण्य पापयो। युधिष्ठिर बोले, भैया आपत्तियों की न तो कोई सीमा है न कोई निमित्त दिखाई देता है और न कोई विशेष कारण ही परिलक्षित होता है। पहले का किया हुआ पुण्य और पाप रूप कर्म ही प्रारब्ध बनकर सुख और दुख रूप फल बांटता रहता है। भीमुवाच प्रातिकाम्य नहत कृष्णाम सभायाम प्रेष्यवत्तरा न मया निहितस्तत्र तेन प्राप्तास्म संशयम्। भीमसेन ने कहा, जब प्रातिकामी की जगह दूत बनकर गया हुआ दुशासन द्रौपदी को कौरवों की सभा में दासी की भांति बलपूर्वक खींच ले आया, उस समय मैंने जो उसका वध नहीं कर डाला उसी के कारण हम लोग ऐसे धर्म संकट में पड़े हैं। अर्जुन वाच वासस्तिक्ष्णास्थिभेदिन्य सूतपुत्रेण भाषिता अतितिब्रामया छान्ता तेन प्राप्तास्म संशयम्। अर्जुन बोले, सूत पुत्र कर्ण के कहे हुए कठोर अस्थियों को भी विदीर्ण कर देने वाले अत्यंत कड़वे वचन सुनकर भी जो हमने सहन कर लिए उसी से आज हम धर्म संकट की अवस्था में आ पहुँचे हैं। सहदेव उवाच शकुने स्वाम जदा जयसेन अक्षद्योतेन भारत स मया न हतस्तत्र तेन प्राप्तास्म संशयम्। सहदेव ने कहा, भारत जब शकुनी ने आपको जुए में जीत लिया और उस समय मैंने उसे मार नहीं डाला उसी का यह फल है कि आज हम लोग धर्म संकट में पड़ गए हैं। वै सम्पादवाच ततो युधिष्ठिरो राजा नकुलं वाक्यम अब्रवीत आरुह्य वीक्षं माद्रेय निरीक्षस्व दिशोदस पानीयम् अन्तिके पश्य वृक्षाश्चाप्योदकाश्रितान् एते हि भ्रातरः शान्ताः तव तात पिपासिताः। वे सम्पायन जी कहते हैं, तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, मातृनंदन किसी वृक्ष पर चढ़कर सब दिशाओं में दृष्टिपात करो, कहीं आसपास पानी हो तो देखो अथवा जल के किनारे होने वाले वृक्षों पर भी दृष्टि डालो। तात तुम्हारे ये भाई थके मादे और प्यासे हैं। नकुलस्तु तथे तुक्त्वा शीघ्र आरुह्य पादपम अब्रवीत भ्रातरम ज्येष्ठम अभिवीक्ष समन्ततः। तब नकुल बहुत अच्छा कहकर शीघ्र ही एक पेड़ पर चढ़ गए और चारों ओर दृष्टि डालकर अपने बड़े भाई से बोले, पश्यामि बहुलान राजन वृक्षान नुदक संशयान सारसानां च निर्हादम अत्रोदकम असंशयम्। राजन, मैं ऐसे बहुतेरे वृक्ष देख रहा हूँ जो जल के किनारे ही होते हैं, सारसों की आवाज़ भी सुनाई देती है, अतः निस्संदेह यहाँ आसपास ही कोई जलाशय है। ततो प्रवेश सत्यधृति कुंती पुत्रो युधिष्ठिर गच्छ सौम्य ततः शीघ्रम तूड़े पानीयमानय। तब सत्य का पालन करने वाले कुंती नंदन युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, सौम्य शीघ्र जाओ और तरकसों में पानी भर लाओ। नकुलस्तु तथे तुक्त्वा भ्रातुर्ज्येष्ठस्य शासनात् प्राद्रवद् यत्र पानीयम् शीघ्रं चैवान्वपद्यत। नकुल बहुत अच्छा कहकर बड़े भाई की आज्ञा से शीघ्रता पूर्वक गए और जहाँ जलाशय था वहाँ तुरंत पहुँच गए। स दृष्ट्वा विबलं तोयं सारसैः परिवारितं पातुकामस्ततो वाचम् अन्तरिक्षास्य सुस्रवे। वहाँ सारसों से घिरे हुए जलाशय का स्वच्छ जल देखकर नकुल को उसे पीने की इच्छा हुई। इतने में ही आकाश से उनके कानों में एक स्पष्ट वाणी सुनाई दी, यक्ष उवाच माता साहसम कार्सिम अमम पूर्व परिग्रह प्रश्नानुक्त्वा तुमाद्रेय ततः पिबहर स्वच। यक्ष बोला, तात तुम इस सरोवर का पानी पीने का साहस न करो, इस पर पहले से ही मेरा अधिकार हो चुका है। माद्र कुमार, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, फिर पानी पियो और ले भी जाओ। अनादित्य तु तद्वाक्यम नकुल सुपिपासित अपि बच्छीतलम तोयम पित्वा च निपातः। नकुल की प्यास बहुत बढ़ गई थी, उन्होंने यक्ष के कथन की अवहेलना करके वहाँ का शीतल जल पी लिया। पीते ही वे अचेत होकर गिर पड़े। चिरायमाणे नकुले कुंते पुत्रो युधिष्ठिर अब्रवीत भ्रातरम वीरम सहदेवम अरिंदमम। नकुल के लौटने में जब अधिक विलंब हो गया तब कुंती नंदन युधिष्ठिर ने अपने शत्रुहंता वीर भ्राता सहदेव से कहा, भ्राता ही चिरया तो न सहदेव तवाग्रज तथैवान सौदर्यम पानीयम च तमादय। सहदेव, हमारे अनुज और तुम्हारे अग्रज भ्राता नकुल को यहाँ से गए बहुत देर हो गई, तुम जाकर अपने सहोदर भाई को बुला लाओ और पानी भी ले आओ। सदेव तथे तुक्त्वा ताम दिशं प्रत्यपद्यत ददर्श च हतम भूमौ भ्रातरम नकुलम तदा। तब सहदेव बहुत अच्छा कहकर उसी दिशा की ओर चल दिए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा भाई नकुल पृथ्वी पर मरे पड़े हैं। भ्रातृशोकाभिसंतप्त त्रिशया च प्रपीडितः अभिद्रावपानीयम् ततो वाग्भ्यभाषत। भाई के शोक से उनका हृदय संतप्त हो उठा, साथ ही पिपासा से भी वे बहुत कष्ट पा रहे थे, अतः पानी की ओर दौड़े। उसी समय आकाशवाणी बोल उठी, माता तु साहसम कार्सी मम पूर्वे परिग्रह प्रश्नानुक्त्वा यथा कामम पिबस्व च हरस्व च। तात, पानी पीने का साहस न करो, यहाँ पहले से ही मेरा अधिकार हो चुका है, तुम पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, फिर इच्छानुसार जल पियो और साथ ले भी जाओ। अनादित्य तद्वाक्यम सदैव पिपासितः अपि बच्छीतलम तोयम पित्वा च निपातः। प्यासे सहदेव उस वचन की अवहेलना करके वहाँ का ठंडा जल पीने लगे एवं पीते ही अचेत होकर गिर पड़े। अथा ब्रवीत स विजयम कुंते पुत्रो युधिष्ठिर भ्रातरौ ते चिरगतौ विभत्सो शत्रुकर्षण। तदनंतर कुंती कुमार युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, शत्रुनाशन विभत्सो, तुम्हारे दोनों भाइयों को गए बहुत देर हो गई। तो चैवान भद्रम ते पानीयम च तुमादय तम हिनस्तात सर्वेशाम दुखिता नाम पाश्रय। तुम्हारा कल्याण हो, तुम उन दोनों को बुला लाओ और साथ ही पानी भी ले आओ। तात, तुम्हें हम सब दुखी बंधुओं के सहारे हो। एवं मुक्तो गुणाकेश प्रगृह्य सतरम धनु आमुक्त खड्गो मेधावी तत्सर प्रत्यपद्यत। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर निद्रा विजयी बुद्धिमान अर्जुन धनुष बाण और खड्ग लिए उस सरोवर के तट पर गए। ततः पुरुष शार्दूलौ पानीय हरणेगतौ तौ ददर्श हतौ तत्र भ्रातरौ श्वेतवाहन। श्वेतवाहन अर्जुन ने जल लाने के लिए गए हुए उन दोनों पुरुष सिंह भाइयों को वहां मरे हुए देखा। प्रसुप्तावेव तौ दृष्ट्वा नरसिंह सुदुःखितः धनुरुद्यम्य कौन्तेयो व्यलोकयत् तद्वनम्। दोनों को प्रगाढ़ निद्रा में सोए हुए ही की भांति देखकर मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी अर्जुन को बहुत दुख हुआ। उन्होंने धनुष उठाकर उस वन का अच्छी तरह निरीक्षण किया। नापश्यत् तत्र किञ्चित् स भूतस्मिन् महावने सव्यसाची ततः श्रान्त पानीयं सोऽभ्यधावत्। जब उस विशाल वन में उन्हें कोई भी हिंसक प्राणी नहीं दिखाई दिया तब सव्यसाची अर्जुन थक कर पानी की ओर दौड़े। अभिधावस्ततो वाक्यम अंतरिक्षास्त शुश्रुभे किमासीदस पानीयम दैथक्षक्यम बलात्वया कौन्तेय यदि प्रश्नास्तान्मयोक्तां प्रतिपश्यसे ततः पास्यति पानीयम हरिष्यति च भारत। दौड़ते समय उन्हें आकाश की ओर से आती हुई वाणी सुनाई दी, कुंती नंदन क्यों पानी के निकट जा रहे हो, तुम जबरदस्ती यह जल नहीं पी सकते। भारत, यदि मेरे उन प्रश्नों का उत्तर दे सको तो यहाँ का पानी पियो और साथ ले भी जाओ। वारितस्त्व ब्रवित पार्थो दृश्यमानो निवारय यावत् बाणे विनिर्भिण्ड पुनर्दैवं वदिष्यति। इस प्रकार रोके जाने पर अर्जुन ने कहा, जरा सामने आकर रोको, सामने आते ही बाणों से टुकड़े टुकड़े हो जाने पर फिर तुम इस प्रकार नहीं बोल पाओगे। एव मुक्त्वा ततः पार्थ शरैरस्त्रानुमन्त्रितैः प्रभवर्ष दिशा कृष्ण शब्द वेदम च दर्शयन्। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपने शब्द वेद कला का परिचय देते हुए दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित बाणों की सब ओर झड़ी लगा दी। कर्ण नाली कनाराचान उत्सृजन भरतर्षभ सत्वमोघान उन्मुक्त्वा तृष्णया भी प्रपीडितः अनेकै रिपुसंघातै अंतरिक्षे वर्षः। भरतश्रेष्ठ जन्मेजय, अर्जुन उस समय कर्ण नालिक तथा नाराज आदि बाणों की वर्षा कर रहे थे। प्यास से पीड़ित हुए अर्जुन ने कितने ही अमोघ बाणों का प्रयोग करके आकाश में भी कई बार बाण समूह की वर्षा की। यक्ष उवाच किं विघातेन ते पार्थ प्रश्नानुक्त्वा ततः पिब अनुक्त्वाहं च पिबन् प्रश्नान् पृथ्वैव न भविष्यसि। यक्ष बोला, पार्थ इस प्रकार प्राणियों पर आघात करने से क्या लाभ, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर जल पियो। यदि तुम प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही यहाँ का जल पियोगे तो पीते ही मर जाओगे। एवं मुक्तस्ततः पार्थ सभ्यसाची धनंजय अवज्ञायैव तां वाचं पित्वैव निपातः। उसके ऐसा कहने पर कुंती पुत्र सभ्यसाची धनंजय उसके वचनों की अवहेलना करके जल पीने लगे और पीते ही अचेत होकर गिर पड़े। अथा ब्रवित भीमसेनम कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेव विभस्तुश्च परम तप चिरम गतास्तो यहेतो न चागच्छन्ति भारत ताश्चैवानय भद्रम ते पानीयम च त्वमानय। तब कुंती कुमार युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, परम तप भरत नंदन नकुल सहदेव और अर्जुन को पानी के लिए गए हुए बहुत देर हो गई, वे अभी तक नहीं आ रहे हैं, तुम्हारा कल्याण हो तुम जाकर उन्हें बुला लाओ और पानी भी ले आओ। भीमसेनस्तथेतुक्त्वा तं देशं प्रत्यपद्यत यत्र ते पुरुष व्याघ्रा भ्रातरोश्च निपातिताः तान् दृष्ट्वा दुःखितो भीम तृषया च प्रपीडितः। तब भीमसेन बहुत अच्छा कहकर उस स्थान पर गए जहाँ वे पुरुष सिंह तीनों भाई पृथ्वी पर पड़े थे। उन्हें उस अवस्था में देखकर भीमसेन को बड़ा दुख हुआ, इधर प्यास भी उन्हें बहुत कष्ट दे रही थी। अमन्यत महाबाहु कर्म तद यक्ष रक्षसाम सचिंतया अमास तदा योद्धव्यम ध्रुव मध्य वही पास्यापि तावत् पानीयम् इति पार्थो वृकोदर ततोभ्य धावत पानीयम् पिपासु पुरुषर्षभ। महाबाहु भीमसेन ने मन ही मन यह निश्चय किया कि यह यक्षों तथा राक्षसों का काम है। फिर उन्होंने सोचा आज निश्चय ही मुझे शत्रु के साथ युद्ध करना पड़ेगा, अतः पहले जल तो पी लूँ। ऐसा निश्चय करके प्यासे नरश्रेष्ठ कुंती कुमार भीमसेन जल की ओर दौड़े। यक्ष उवाच माता तुसाहसं कार्सिं मम पूर्व परिग्रह प्रश्नानुक्त्वा तु कौन्तेय ततः पीब ह्रस्व च। यक्ष बोला तात पानी पीने का साहस न करना, इस जल पर पहले से ही मेरा अधिकार स्थापित हो चुका है। कुंती कुमार पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, फिर पानी पियो और ले भी जाओ। एवं मुक्तस्तदा भीमो यक्षेणामित तेजसा अनुक्त्वैव तुतान् प्रश्नान् पृत्वैव अनिपातः। अमित तेजस्वी यक्ष के ऐसा कहने पर भी भीमसेन उन प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही जल पीने लगे और पीते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। ततः कुंती सुतो राजा प्रचिन्त्य पुरुषर्षभ समुत्थाय महाबाहुर्दह्यमानेन चेतसा व्यपेत जननिर्घोषं प्रवेश महावनम रुरोभिश्च वराहैश्च पक्षिभिश्च निसेवितम्। तदनंतर कुंती पुत्र पुरुष रत्न महाबाहु राजा युधिष्ठिर बहुत देर तक सोच विचार करके उठे और जलते हुए हृदय से उन्होंने उस विशाल वन में प्रवेश किया जहाँ मनुष्यों की आवाज़ तक नहीं सुनाई देती थी। वहाँ रुरु मृग वराह तथा पक्षियों के समुदाय ही निवास करते थे। नीलभास्वरवर्णैश्च पादपैरुपशोभितं भ्रमरैरुपगीतं च पक्षिभिश्च महायशा। नील रंग के चमकीले वृक्ष उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। भ्रमरों के गुंजन और विहंगों के कलरों से वह वन प्रांत शब्दायमान हो रहा था। स गच्छन् कालने तस्मिन् हेमजाल परिष्कृतम् ददर्श तत्सर श्रीमान् विश्वकर्म कृतम् यथा। महायशस्वी श्रीमान युधिष्ठिर ने उस वन में विचरण करते हुए उस सरोवर को देखा जो सुनहरे रंग के कुसुम केसरों से विभूषित था। जान पड़ता था साक्षात विश्वकर्मा ने ही उसका निर्माण किया है। उपेतम नलने जाल सिंधुवार संभृतम ततो धर्म सुत श्रीमान रात्रि दर्शन लाल सह समुपागम्य सरो दृष्ट्वाथ विस्मृत। उस सरोवर का जल कमल की बेलों से आच्छादित हो रहा था और उसके चारों किनारों पर सिंधुवार बेत केवड़े करवीर तथा पीपल के वृक्ष उसे घेरे हुए थे। उस समय भाइयों से मिलने के लिए उत्सुक श्रीमान धर्मनंदन युधिष्ठिर थकावट से पीड़ित हो उस सरोवर पर आए और वहाँ की अवस्था देखकर बड़े विस्मित हुए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि आरण्य पर्वणि नकुलाधिपतने द्वादशाधिक त्रिशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत आरण्य पर्व में नकुल आदि चारों भाइयों के मूर्छित होकर गिरने से संबंध रखने वाला 312वां अध्याय पूरा हुआ।